Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Annały migały. Są, a jakże miałoby ich nie być? Michał Migała przed mikrofonem. Dzisiejsza audycja będzie, no, zobaczymy jaka będzie, tak naprawdę. Mogę użyć ściszonego głosu jako też pewnego środka ekspresji artystycznej. A mogę ten głos absolutnie zwiększyć jego intensywność. To też absolutnie wchodzi w zakres moich środków. A te środki to również muzyka. Muzyka dziwna. No właśnie, jak można scharakteryzować muzykę Annałach Migały? Ja nie wiem. I ja się tej niewiedzy trzymam bardzo pewnie. Przed państwem Einstunzende Neubauten w utworze Jugung, czyli Fito Mein Ego. Och, to ego to wśród artystów i w ogóle karmienie ego, no to są ciężkie sprawy. Ich bin 9 Meter groß und alles ist mehr als wichtig. Ich bin 12 chinesische Volk Unsung. Jakże to tak wbijać do głów po prostu jakąś normalność. Moi mili, Einstein ten Neubauten, Fito mein Ego, czyli tak jak podejrzewałem, nakarm moje ego. No co tam się musiało dziać na tych berlińskich baletach? Ja pamiętam takie apokaliptyczne balety, że powstał taki utwór. No ja pamiętam balety na wrocławskim Skłocie. Nie pamiętam, jak się nazywał. Ale ci Niemcy potrafią bawić się. Wbrew stereotypowi, no, absolutnie. No, ja już powtarzałem, ale powiem jeszcze raz, bo to wartościowe rzeczy, jesteśmy radiem z misją, więc wartościowe rzeczy trzeba powtarzać. No otóż pamiętam właśnie na rzeczonym Skłocie w centrum Wrocławia, podczas dyskoteki dość specyficznej, bo były tam emitowane numery raczej alternatywne, raczej nowofalowe, raczej gotyckie, więc była to gototeka. Niemieckie gotyckie punki, gotyk punki, czyli raczej irokezy były zabarwione na czarno, bardzo potężne irokezy, przywlekli skądś skleconą trumienkę właśnie, taką świeżą i pamiętam, zabawa polegała na tym, że ktoś z nas wchodził do tej trumienki, inni siadali, no i była zabawa, czy się ktoś udusi, czy nie. No oczywiście nikt się nie udusił. Proszę tego nie robić w domu, powiem po amerykańsku. Ale rzeczywiście to było na tyle wnętrze i hałas przede wszystkim, który panował naokoło, był taki, że w życiu delikwenta, który by się dobijał z dołu, no to byśmy nie usłyszeli nawet. Ale było to wyczucie. Było to wyczucie, minuta, dwie i się otwierało wieko i następny kandydat mógł do tej specyficznej zabawy dołączyć. Ach, jejku, ja w ogóle czuję się teraz jakoś tak młodziej. Nie wiem, czy to kwestia różnych rzeczy, różnych odmładzających substancji, które aplikuję sobie przed audycją, przed zaśnięciem przed audycją, bo muszę mieć ten troszeczkę snu przed audycją, więc staram się ten sen umożliwiać. Natomiast tu w studiu radiowym jest telewizja. To troszeczkę jak na rowerze samochodem. I w tejże telewizji no strasznie dużo postaci się przewija. Można tutaj być wielodzielnym, podobno jak Napoleon, to znam z Tytusa Dezoa akurat. jak różni geniusze i oglądać 4 kanały telewizyjne naraz, ale czegoż tu nie ma. Tu są coś w stylu takiego programu randkowego, że młodych takich, młodych wytatuowanych, takich wyrzeźbionych zbierają w jednej chacie i oni tam sobie kręcą afery nawzajem i mają pretensje do siebie i w ogóle nawet przyjemnie się to ogląda, bo człowiek się identyfikuje z tą młodością taką durną i chmurną, a potem przychodzi wiek męski, wiek klęski, wiadomo. No dobrze, będzie troszeczkę zespołów polskich, z czego się bardzo cieszę. Dlatego, że ja z reguły prezentowałem, a to z lubością prezentowałem albo naszych sąsiadów zachodnich, tak jak Einstürze den Neubauten, albo naszych sąsiadów wschodnich, typu Małczat Doma, Oko, na przykład, typu mnóstwo tych kapel, Buerak chociażby, wręcz z Syberii. A teraz będzie troszeczkę polskich rzeczy. Członkowie określają się zespołu In Twilight's Embrace jako melodic death metal. Nie wiem, czy tak jest. Jeden ze słuchaczy, bodajże Demonik Sawicki, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, bo rzeczywiście od czasu, kiedy powiedział na forum publicznym u nas, na stronie, mogę powiedzieć u nas, nie u mnie, bo absolutnie strona facebookowa audycji jest naszą własnością. Ja tutaj mam bardzo takie komunistyczne podejście do tego, a nie moją własnością. Otóż na naszej stronie, od kiedy oświadczył, że jest nihilistą, nie wierzy w nic. No cóż, no ja tak przytoczyłem fragment z filmu Big Lebowski, gdzie niemieccy nihiliści właśnie grożą Lebowskiemu i tym, że nie wierzą w nic, i jakoś tak Demonik zamilkł. Także Demoniku, proszę, odezwij się znowu, bo nihilistów nam również brakuje na forum. Zawsze pełne spektrum musi być po prostu, więc żeby była pełnia, musi być pełnia spektrum. Ale dobrze, mówiłem o zespole In Twilight's Embrace, a Demonik bodajże mówił mi, ach, metalu więcej na antenie. No dobrze, no niechże będzie, szczególnie o takiej porze. No gdzieżby i kiedyżby metal emitować w Trójce, jeśli nie teraz właśnie. Ja czuję tę swobodę po prostu naokoło. In Twilight's Embrace i utwór pod tytułem Zaklęcie. Ci, co do ziemi i ci, co na świat. Ci, co do ziemi i ci, co na świat. Ci, co do ziemi i ci, co na świat. Ci, co do ziemi i ci, co na świat. Ci, co do ziemi i ci, co na świat. Ci, co do ziemi i ci, co na świat. Ci, co do ziemi, ci, co na świat. Ci, co do ziemi, ci, co na świat. Ci, co do ziemi, ci, co na świat. Ci, co do ziemi, ci, co na świat. Ci, co do ziemi, ci, co na świat. Ci, co do ziemi, ci, co na świat. Ci, co do ziemi, ci, co na świat. Ci, co do ziemi, ci, co na świat. Ci, co do ziemi, ci, co na świat. Ci, co do ziemi. To był In Twilight's Embrace, utwór pod tytułem Zaklęcie. Od razu mi się kojarzy Ci co na ziemi i Ci co na świat. To skrzyżowanie, to rozejście się, te rozstaje dróg kojarzą mi się ze stanem Bardo. Bardo Todol, księga tybetańska, opisująca wrażenia i taka instrukcja obsługi, tak naprawdę instrukcja obsługi duszy, ducha pomiędzy śmiercią a narodzinami. Często na przykład w transie hipnotycznym oraz w innych stanach zmienionej świadomości ludzie spontanicznie mogą iść do przodu albo do tyłu. To może być progresja lub regresja do tych stanów między śmiercią a narodzinami. Bo nie między narodzinami a śmiercią, to jest właśnie odwrotność. I w tychże stanach odchłannych, że tak powiem, spotykają różne byty. Ważne, żeby tym bytom przede wszystkim nie dać się wkręcić za bardzo w te różne przestraszanie, które tam się wtedy odbywa. Innym skojarzeniem, które jest tutaj obecne absolutnie, jest lawa. No, jak książka, jak u Mickiewicza, nasz naród jak lawa, z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa, lecz wewnętrznego ognia 100 lat nie wyziębi. To właśnie takim cytat. Lawa jest absolutnie tutaj nawiązaniem do Mickiewicza. Bardzo mi się podoba kapela In Twilight's Embrace, dlatego że nawiązują też na przykład do pierwszych singli Behemota, chociażby From the Pagan Wastelands. Było coś takiego zanim Behemot stał się takim międzynarodowym produktem. To kiedyś był produktem bardzo pomorskim i nie tyle produktem, co grupą ludzi grającą całkiem zacne utwory. A teraz chciałbym przejść. Jest taka grupa Crimes, nie Grimes, tylko Crimes. I jest taki sekret, że to pisze się zamiast E jest trójka. Crimes, właśnie tak. I cóż, jeśli chodzi o tę grupę Crimes, to oni są, ja miałem pewien dystans, dlatego że oni wyglądają dość nowocześnie, wyglądają tak mocno milenialsko i mówię, no cóż oni mogą mieć do powiedzenia, a jednak w utworze Salt mają cokolwiek do powiedzenia. Jeszcze raz mogę powiedzieć, zaczynają się od litery C, jak crime, C, crimes, i zamiast E, zamiast przedostatniej litery jest trójka. Cóż mogą mieć do powiedzenia? Otóż mogą mieć do powiedzenia dużo. Rzeczywiście jest szereg takich kapel złożonych z młodych ludzi, które stosują nowe środki wyrazu. No właśnie, a nowe nie musi znaczyć gorsze, a stare nie musi znaczyć lepsze. Tak też odwrotnie, nowe nie musi znaczyć lepsze, ani stare gorsze. Pewna kwestia estetyki, czy też wrażenia emocjonalnego, które daje utwór, jest wolna absolutnie dla mnie od wszelkich tego typu oznaczeń. Posłuchajmy w takim razie Crimesów. Yeah! Crimes i Salt. No ten wokal to mi przypomina, kiedyś ja prezentowałem zespół takich trzech dziewcząt islandzkich. Nazywał się Kaelan Mikla. I ten wokal taki krzyczący, taki ekspresyjny, to jest to. Ja dzisiaj w ogóle mam humor na ekspresję i chociażby na ekspresjonistyczne obrazy. Takie, że aż po prostu mi wchodzi taka lekka chrypka, ale to nic, ja będę mówił dalej. Na ekspresjonistyczne obrazy i mojego ulubionego malarza Georgesa Grosza, który zamieszanie i ruchawkę i te straszliwe jakieś ludzkie erupcje mające miejsce w Republice Weimarskiej, która potem przekształciła się w wiadomo co, no malował wprost znakomicie, a państwo dyskutują pod postem na Facebooku. To dobrze. Oczywiście Mariusz Franciszek, czyli Nikifor, jest absolutnie i pozdrawia słuchaczy różnych. Lutman mi proponuje utwór Zaciera. Dobrze. Bracia Figo Fagot, no może kiedyś. Brzmi jak się blacho, jakby się blachowkręty w Lidlu rozsypali. Które to brzmi tak, Lutmanie? Który utwór tak brzmi? Proszę mi, powiedz mi. I pani Altea Leszczyńska, która po raz pierwszy słucha tej audycji i już się podoba. O, bardzo mi miło, bo nie sztuką jest utrzymywać, prawda, stałe grono słuchaczy i się tak między sobą wymieniać. No ważne jest, żeby być otwartym absolutnie na to, co przychodzi, albo na tego, kto przychodzi, na gościa niespodziewanego. Także jest mi bardzo miło. Paweł Głuchowski pisze, że najlepsze utwory są ryjące banie. Będą takie utwory w audycji, mogę zapewnić, mogę zadowolić. I Filip W. Dumerskie grafiki, dumerskie memy tutaj tworzy. Filipie, ja jestem ci niezmiernie wdzięczny, trafiasz prosto w moje dumerskie serce również. No bo otóż oczywiście Annały Migały o drugiej, a od czwartej Trójka Budzi Nowa Fala. Swoją drogą, ja nie wiem, czy my się nie zlewamy w tym Trójka Budzi, dlatego że ja proponuję postpunk. Tutaj widzę, zaraz będzie nowa fala. Jest jeszcze synthpop w poniedziałki, więc absolutnie ludzie zagłębieni w alternatywę lat 80. powinni być dosyć zadowoleni. Paweł Głuchowski podpisuje listę obecności, bardzo mi miło. Muzyka w nocy robi wrażenie, zwłaszcza jak się siedzi po ciemku. O tak, jest taki utwór Strange Noises in the Backroom. Utwór doom jazzowy, a doom jazz, no ma przedrostek doom ten jazz. Jeśli ma przedrostek doom, to ja muszę go zaprezentować, ale mam nie więcej niespodzianek, dlatego że duet Somatical również wystąpi dzisiaj w audycji. To jest przeciekawa sprawa, dlatego że człowiek, którego obserwuję w mediach społecznościowych, wyszedł z propozycją, czy może taki utwór, ja stwierdziłem, utwór jest fajny. No i utwór będzie absolutnie protest song. Będzie dużo różnych innych rzeczy. Za chwilę uruchamiam inne kanały komunikacji. Między innymi, o, pan Zbyszek pisze też również na maila. Magister dzisiaj chyba nie wyspany, bo zamiast grać podaje jakieś zawiłe wywody. Panie Zbyszku, pobudka godzina 1:19. No jakże ja mam być wyspany? W ogóle w jakikolwiek sposób? Gdzie to się mieści? A jeszcze muzykę, w sensie dźwięk trzeba do poranka, a trzeba było posta na Facebooku dać, a tak i tak dalej. Muzykę wybrać. Czy może będzie coś z The Strokes? Choć w tych czasach to raczej z Alixami wspierać naszych muzyków należy. No właśnie, należy naszych muzyków, ja, no, chociaż nie wszystkich. No, widziałem, że pan Sławomir Świeżyński z Bayerful właśnie proponuje, no już nie dość tych historii, jak był opiekunem na koloniach i no może nie będę mówił, ktoś sobie wygoogluje, co tam zmalował pan Świeżyński pewnym dziewczętom, to jeszcze wkręca ludzi ostatnio w afrykańską piramidę finansową, także jest nieźle, muszę przyznać. Dobrze, jest również proponowany mi Napalm Death, You Suffer. Bardzo dobry utwór. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. może być obsuwa, magister nie odbiera, pisze Mariusz, ależ już potem jechałem normalnie. Dobrze, to co chciałbym teraz przedstawić jest super ciężkim południowym, tak zdaje mi się, że południowym graniem, chociaż ze Stoner Rockiem nigdy nic nie wiadomo. grupa Mefistofeles i ja mam problem, bo ja czasem po prostu w takim amoku te nocne audycje prowadzę, a potem po paru dniach ja nie wiem, czy taki ten utwór był, czy go nie było. Nie wiem tego. Więc jeśli prezentuję Mefistofelesa po raz drugi, to proszę mi wybaczyć, ale to jest bardzo dobry utwór, bo to jest naprawdę ciężkość. Ciężkość jest tu duża. Była kiedyś taka grupa Crowbar i utwór Existence is Punishment. Jeden z najcięższych riffów w ogóle. Oczywiście dosyć otyli panowie w brudkach, taki hardcore metal. No więc Mefistofeles jest troszeczkę inny, ma inny ciężar gatunkowy, pochodzi muzyka, stylistyka pochodzi z lat 70., chociaż w latach 70. nie była tworzona to, co najbardziej lubię, czyli taka pewna rekonstrukcja muzyczna. A utwór nazywa się Master Doom. No jeżeli nazywa się Master Doom, no to jak, żeby go nie zaprezentować? We'll be right back. Mefistofeles Master Doom. Mam nadzieję, że dumerzy są również zainteresowani. Chociaż nie była to typowo dumerska muzyka, tak jak się widzi dumera z tą charakterystyczną twarzą jadącego autobusem, czy też trolejbusem, na przykład w Norylsku trolejbusem. Z Norylska pochodzi to piękne zdjęcie, gdzie trolejbus zawraca gdzieś na takiej zajezdni oblepiony brudnym śniegiem, totalnie brudny. Całe zdjęcie jest w tonacji szaro-czarno-burej, gdzieś jakiś blok w oddali i jest podpisane zobacz jaki piękny jest świat bez narkotyków. Tak, Norylsk jest przepięknym miastem. Chciałbym kiedyś tam zobaczyć w ogóle, co się tam dzieje. Czuję, że prawdopodobnie depresja 10 na 10 pojawiłaby się jakoś już trzeciego dnia. Ale nie bez kozery wspomniałem, albo może z kozerą właśnie, z kozerą. Czym jest kozera w ogóle? Z kozerą wspomniałem o wschodnich sąsiadach naszych, wschodnim sąsiedzie tym największym, a to dlatego, że następna propozycja, którą mam, to Oko. Było w Warszawie kiedyś kino Oko i chodziliśmy tam, raz chodziliśmy tam, szedłem tam raz z wycieczką klasową, z klasą pierwszą i zobaczyliśmy cuda techniki trójwymiarowej w wykonaniu radzieckim. To było zoo i rzeczywiście te zwierzątka do nas wychodziły po prostu. To niesamowite doświadczenie dla siedmiolatka zobaczyć trójwymiar w kinie. Efekty były, bardzo dobre były efekty i na pewno lepsze niż te amerykańskie. To na pewno. A teraz już, drodzy Państwo, SMS-y można słać 71335, jedna złotówka 23 grosze. Czy oddał już Pan osocze? Ojej, to nie do mnie SMS. O, jak dobrze. Nie, ja nie oddaję żadnego osocza. Tymczasem grupa Oko, czyli no fajnie tak ci dziennikarze muzyczni zawsze określają. EBM, czyli Electronic Body Music, Industrial, Dark Techno, grupa z Sankt Petersburga, utwór nazywa się Chałodnyje Serca. No chyba oko chołodnej serca przypadło państwu do gustu, bo widzę zwiększony ruch na stronie. To dobrze, to bardzo dobrze. Absolutnie tak. Nie wiadomo, gdzie tę muzykę wsadzić, ale to dobrze. Taka trochę cyberpunkowa, lekko dramatyczna. Zresztą im bardziej będę ją opisywał, tym bardziej będzie mi się wymykał jej duch. Bo tak jest ze zdarzeniami nieopisywalnymi. Tak jak różne emocje, różne stany podwyższonej świadomości, a czasem obniżonej, że wszelkie słowa są... słowa to tylko dźwięk. No, jeśli wzbudzają u nas pewne myśli, okej, ale jest to bardzo koślawa forma komunikacji tak naprawdę. Teraz chciałbym dać państwu troszeczkę wytchnienia, dlatego że różne eksperymenty są i będą podczas dzisiejszej audycji. Ja stwierdziłem, że ja troszeczkę będę specjalizował swoje wejścia antenowe, swoje audycje, które mam w Trójce, ze względu na to, że jest pasmo od 4 do 6 we wtorki, które prowadzę. I tam prezentuję również utwory alternatywne, ale bardziej takie gitarowe, czasem nieznane, ale jednak zachowujące pewne formy. Natomiast ta audycja nocna, właściwa Nały Migały, zaczynają odlatywać coraz bardziej przez to, przez kontrast absolutnie, bo tam daje utwory normalniejsze, a tutaj zostają już tylko takie naprawdę w różne strony już poleciane. Dlatego, żeby dać troszeczkę wytchnienia, że istnieją też normalne gitarowe rzeczy, proponuję grupę Le Tigre w utworze De Septasson. Wokal tej artystki znów wzbudza we mnie bardzo zgubną tendencję, bo wyobrażam sobie, jakże ta wokalistka może wyglądać. Lekko szalone życie, tatuaże, to jest ta moja tendencja do pakowania się w związki ze skomplikowanymi tak zwanymi kobietami, co różnie potem po prostu, co różnie wychodzi po prostu, ale wrażenia na pewno są i emocje na pewno są. O, to tak, to bez dwóch zdań. Także tę panią zareklamowałem, że już trzeba ją zaprezentować. Le Tigre de Septasson. See you later, alligator. Grupa Le Tigre, ale no nie, ani nie pochodzą z Francji, ani z Quebecu, ani z Gujany Francuskiej chociażby, ani z Martinique. Pochodzą z Indiany w Stanach Zjednoczonych. Dwie panie, jeden pan, układ prawie idealny rzeczywiście, muszę przyznać. Pan Zbyszek pisze, to jest Anna Łyczy, Michał Migała. Michał Migała, bo ja nazywam się Michał Migała. Jak ktoś może nie wiedzieć. Pan Zbyszek pisze, to prawie zdrada stanu. Zdrada stanu, że redaktor w Polskim Radiu promuje jakieś nieznane rosyjskie kapele. Tak, tak, zdrada stanu, zdrajca. Talleyrand, pan Talleyrand jest moim wzorem absolutnie. Adiutant Napoleona, można powiedzieć, minister spraw zagranicznych Napoleona, który absolutnie puścił Napoleona po bitwie pod Borodino, już wiedział, że z tego nic nie będzie. Człowiek obdarzony ogromnie dużą perspektywą, możliwością patrzenia w dal, to tak bardzo daleko, zobaczył, że wyprawa na Moskwę jest absolutną bzdurą i to jest czysto ideologiczna rzecz, nie mająca żadnych logicznych podstaw. I wtedy podjął decyzję o tym, że Napoleona porzuca. Co mu wyszło na bardzo dobrze. Napoleonowi to wyszło bardzo bokiem, bo od tego rzeczywiście już zaczął się jego upadek, a pan Talleyrand służył w dyplomacji francuskiej o wiele dłużej i zawsze mówił, cokolwiek robił, mówił, że jest to dla... W dłuższej perspektywie jest to dla dobra Francji, a dyplomację prowadził całkiem sprawnie francuska dyplomacja w XIX wieku. No to to była jakość sama w sobie. Natomiast przez samego Napoleona, no muszę to powiedzieć, no mam na końcu języka. Przez samego Napoleona Talleyrand był nazywany gównem w rajtuzach. Tak. Stroje są teraz inne, rajtus za bardzo nie ma. Trochę szkoda w ogóle. Ostatnio nawet przy powtórce z rozrywki, którą z redaktorem Szwedem prowadzę, rzeczywiście doszliśmy do wniosku, że kobiety no wzięły takie najfajniejsze rzeczy z męskiej odzieży. Buty na obcasie, rajtuzy właśnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A rajtuzy by się w taką zimną pogodę owszem przydały, a jakże... A teraz coś, spełnienie mojego radiowego marzenia. Zawsze ten utwór bardzo lubiłem i bardzo chciałem się nim podzielić z większym audytorium. Nadchodzi na to okazję. No, jaką grupę ja mogę prezentować? No, jaką grupę? No, Joy Division oczywiście. Pierwszy utwór na albumie Closer, czyli... wystawa dziwactw, okrucieństw, Atrocity Exhibition, pięknie wchodząca perkusja i te syntezatory. O jejku, jejku, jejku, niech wejdą. scale you've never seen, and all the ones who try hard to succeed. This is the way, step inside. This is the way, step inside. This is the way. Joy Division, Atrocity Exhibition, i nawet tak to Atrocity Exhibition wpłynęło, że pewne urządzenia tutaj na moim pulpicie, i to nie komputerowym, tylko radiowym, zaczęły się uruchamiać. To są takie nocne czasem po prostu igrajki. Coś zaczyna się dziać. Ja jestem do tego zupełnie przyzwyczajony. Świat pewnych tworów, bytów jest obecny. Nie ma żadnego problemu. Natomiast tekst Joy Division tutaj, take my hand and I'll show you what was and will be, taki bardzo w stylu alfa i omega, początek i koniec. Pokażę ci to, co było i to, co będzie. To taka mistyczna podróż. Jak mistyczna podróż, to podróż na wschód. Wiatr ze wschodu. Taką podróż można odbyć w muzyce, w filozofii jak najbardziej też. Taką podróż odbył pewien krakowski poeta, wojownik, jak sam się określa, Marcin Kwiatkowski, występujący pod pseudonimem Lunatical, wraz z innym muzykiem, z Jakubem Grzechowiakiem, który dograł do tegoż utworu.